ายความว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าไปแล้วเพราะเราเข้าไปปรุงแต่งอาการที่มันเป็นนั่นคือตัวขาดสติแต่ถ้าหากว่าเมื่อมีปรากฏการสบายไม่สบายเกิดขึ้นไม่ว่ากายว่าจิตเราเข้าไปรู้แล้วก็เห็นอาการมันเกิดมันดับเราก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็ดูเหตุปัจจัยต่อไปอีกอยู่อย่างนี้แหละที่ถามว่าเราจะไปหยุดนิ่งไม่ให้มันปรุงมันแตกเลยได้ไหมมันไม่ได้นะเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเราตากระทบรูปเนี่ยไม่มันเห็นนะได้ไหมมันไม่ได้มีเสียงมากระทบหูไม่ให้มันได้ยินนะก็ไม่ได้กินมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบกายไม่ให้มันรับรู้ไม่ให้มันปรุงแต่งก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาคือมันมีเหตุปัจจัยที่ย่อมเกิด ใจก็เหมือนกันเมื่อทางถูกลิ้นกายรับรู้สัมผัสกับสิ่งภายนอกเข้ามาแล้วใจก็ต้องรับรู้ไม่ให้ใจไปรู้เนี่ยไม่ได้สมมุติว่า เรานั่งขามันปวดใจก็ต้องรับรู้ที่ขาปวดยุงมาเกาะใจก็ไปรับรู้ที่ยุงเกาะถ้าใจไม่ได้ไปรับรู้เลยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นการที่จิตเข้าไปรับรู้การกระทบทางอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยไม่ให้จิตรับรู้ไม่ได้เมื่อรับรู้แล้วเนี่ยเราจะกำหนดรู้ทันไหมถ้ามีสติเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา ก็กำหนดรู้ทันต่อการกระทบรับรู้นั้นสิ่งที่รับรู้นั้นก็ดับไปหายไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าหากว่าตัวสติสมาธิเราฝึกไม่เข้มแข็งพอไม่แหลมคมพอเมื่อมีการรับรู้ปั๊บมันเข้าไปปรุงแต่งเลยเอ๊ะไม่สบายเพราะอะไรเจ็บเพราะอะไรคันเพราะอะไรทำไมจึงเจ็บทำไมถึงคันใครทำให้เจ็บใครทำให้คันเจ็บคันแบบนี้จะเป็นอะไรปรุงแต่งไปเรื่อยๆลักษณะนี้เรียกว่าเราขาดสติเข้าไปแก้ไขมันก็จะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้คือสภาวะที่ปรากฏตลอดเวลาทำไมเราจึงต้องเข้าไปรู้ล่ะก็เพื่อไม่ให้มันเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยคือความอยากความคิดเพราะถ้ามันมีความคิดก็มีความอยากตามมาก็มีความอยากตามมาก็มีความยึดความยึดตามมาก็การเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมโผล่ออกมามันก็ยืดออกไปเรื่อยๆแต่พอเราได้สติปั๊บกลับมาดูต้นเหตุเอาเมื่อกี้มันเผลอคิดไปแล้วก็มาตั้งต้นดูความรู้สึกใหม่ความรู้สึกตัวจึงเป็นประตูด่านแรกเป็นประตูแรกของการรับรู้ทีนี้ความรู้สึกอย่างได้กล่าวว่ามันมีสองระดับความรู้สึกที่เป็นเวทนามันเป็นด่านรับรู้ของการกระทบทั้งหมดเวทนาเป็นด่านรับรู้ด่านสุดท้ายด่านต้นมันก็คืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเรามาถึงเวทนามันทะลุถึงเวทนาด่านสุดท้ายถ้าเลยจากเขตแดนเวทนาถ้ากำหนดรู้เวทนาไม่ทันมันก็จะเป็นตัณหาอุปาทานกรรมความคิดตามมาตามลำดับอย่างน้อยที่สุดให้เรามารับรู้เวทนาให้ชัดๆแล้วก็ให้มีสติแก้ไขตรงเวทนาเนี่ยให้แน่นอนถ้าหากว่าเราเผลอที่จะไม่ดูกำหนดรู้สึกตัวที่เวทนาคือความรู้สึกทางกายทางใจที่มันเป็นทุกข์สุขหรือสบายไม่สบายเนี่ยถ้ากำหนดรู้ไม่ทันมันก็จะกลายมาเป็นตัวคิดละจากนั้นไปพอกลายมาเป็นตัวคิดมันก็แก้ยากละแต่เอาละเมื่อสติสัมยาของเราไม่สมบูรณ์มันก็ต้องเผลอบ้างละเผลอเป็นตัวอยากตัวคิดเราก็ต้องตามแก้ไม่ให้ทันเนี่ยก็จดจ่ออยู่แค่นี้การปฏิบัติไม่มีอะไรมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่ตรงนี้นะ มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแก้ไขกันปลายเหตุซึ่งเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องหนักสู้ศึกหลายด้านเพราะแก้ไปหาปลายเหตุต้นเหตุมันดับไม่ทันมันก็ออกมาทะลุปลายเหตุเหมือนกับเราน้ำปลายท่อเนี่ยเวลาน้ำแตกน้ำอะไรเราไปปิดมันดูสิปิดยากพุ่นจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าปิดไม่อยู่จนนู่นน่ะเราไปหาต้นตอมันว่ามันวาล์วมันอยู่ตรงไหนไปปิดที่วาล์วปั๊บไอ้ปลายท่อไม่ต้องไปปิดให้ยากมันอยู่ท้องมันเองต้นเหตุมันคืออยู่ที่วาล์วเนี่ยปิดวาล์วปั๊บปลายท่อไม่มีน้ำไหลแล้วแต่นี่เราไม่ได้ปิดวาล์วถ้าเกิดว่าน้ำมันแรงนะปิดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ปลายท่อนะเอาอะไรไปอุดมันก็ไม่เคยอยู่ถึงอุดอยู่มันก็ซึมก็รั่วอยู่นั่นแหละการแก้ปลายเหตุของในแง่ของรูปนามหรือนามธรรมเหมือนกันวาล์วมันอยู่ตรงไหนอะวาล์วก็อยู่ตรงสตินี่แหละสตินี่เป็นวาล์วสตินี่เป็นเบรกปิดตรงนี้เอาสติเข้าไปปิดตรงนี้ให้ทันถ้าสติไปปิดตรงนี้ไม่ทันก็นู่นแหละปลายทางออกมาเป็นความคิดความหวังความรักความชังความแต่งฟุ้งซ่านยืดยาวไปเรื่อยๆปิดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยู่แล้วทีนี้ปิดตรงนี้ไปออกตรงนั้นปิดตรงนั้นไปออกตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาเรามีทุกขเวทนาเยอะๆในกำหนดไม่ทันมันคิดรู้อยู่เอาเข้าพยายามเข้าไปหยุดมันก็ไม่หยุดละพอจะหยุดเรื่องนี้เอาเรื่องนั้นมันโผล่เอาถ้าไปหยุดเรื่องนั้นเอาเรื่องมันโผล่เนี่ยเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันแก้ไม่ได้แก้ได้แต่ก็ไม่แก้ไม่สนิทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบกฎอันนี้ท่านก็เลยมาตั้งสติจดจ่อดูตัวที่เป็นความรู้สึกแล้วก็มีอะไรมากระทบก็รู้สึกชัดๆเท่านั้นเองพอรู้สึกชัดๆมันก็ไม่กลายไปเป็นความคิดแล้วมันก็ดับอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราก็เอาสติมาจดจ่อดูตั้งแต่หัวจนเท้าทบทวนอยู่แค่นี้เราจะพลิกจะเปลี่ยนจะหมุนจะเคลื่อนอย่างไรก็รู้มันอยู่แค่นี้แหละรู้ไปรู้มาจิตมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญจิตของเราเริ่มอยู่ความรู้สึกตัวเข้มแข็งขึ้นจิตมันก็จะเริ่มอยู่ก็เราไม่ใช่เราจะมากำหนดจดจ่อต่อเนื่องอยู่นั้นตลอดนะเมื่อจิตของเรามันเริ่มรู้เริ่มมีความชำนาญเริ่มมีความเข้าใจว่าตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีคุณมันสามารถที่จะดับตัวทุกข์ได้จิตมันก็มาเกิดความพอใจที่จะอยู่ความรู้สึกตัวเมื่อใดถ้าจิตของเราเกิดความพึงพอใจที่ความรู้สึกตัวนะเมื่อนั้นไม่ต้องไปวิ่งดับความคิดให้มันยากหรอกเพราะจิตมันไปรับไม่ไปเอาเสียอย่างจิตมันไปวิ่งตามการปรุงแต่งเสียอย่างมันมาอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อความการกระทบใดๆมากระทบปั๊บมันก็ดับของมันเองเหมือนกับไฟอ่ะสะเก็ดไฟมันตกใส่น้ำหรือสะเก็ดไฟตกใส่ในที่ชุ่มมันไหม้ไปไม่ได้หรอกมันดับนะสะเก็ดไฟลอยมาตกที่ชุ่มดับตกไปใส่น้ำก็ดับของมันเองเหมือนกันผัสสะต่างๆเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนสะเก็ดไฟที่มันลอยมาที่มันมากระทบอายตนะของเราเนี่ยถ้าอายตนะของเราเนี่ยมันชุ่มไปด้วยความรู้สึกตัวมันก็ไม่ขยายละไม่ขยายไปเป็นความคิดความปรุงแต่งแต่ถ้าเกิดว่าที่ตรงนั้นมันแห้งนะสะเก็ดไฟตกลงมาเนี่ยมันไหม้เลยถ้ามันแห้งมากก็ยิ่งว่าไหม้ได้ไวฉันใดก็ดีถ้าหากว่ารูปนามกายใจของเรานี้มันแห้งจากสติจากสมาธิปัญญาพอการกระทบมาสะเก็ดของรูปเสียงกลิ่นรสมากระทบปั๊บขยายเป็นความคิดเลยให้รู้ว่านั่นเราความรู้สึกตัวของเราเหี่ยวแห้งไปแล้วความคิดมันถึงได้ขยายตัวเมื่อความคิดขยายตัวออกไปเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วทีนี้เหมือนไฟลามทุ่งแล้วมันยิ่งถ้าหากว่าไฟลามป่าแห้งๆแล้วยิ่งเอาไม่ทันลมมาเป่าต่อไปอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้เหมือนกันถ้าเรามีความคิดวงแต่งอะไรขึ้นมาสติมาไม่ทันมีอารมณ์อย่างอื่นเขาแทรกปั๊บไปเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นคุ้งเป็นแพรเป็นอดีตอนาคตยาวไกลมากันเป็นพวนคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นถูกคนนั้นผิดคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ไปตลอดจนปวดหัวนั่นแหละ นั่นแหละให้รู้ว่าสติเรามาไม่ทันเริ่มต้นใหม่อย่างมันพลาดไปแล้วเริ่มต้นใหม่มันพลาดไปแล้วเริ่มต้นใหม่อันนี้คือวิธีแก้แล้วก็ตัวที่เราผิดบ่อยๆทุกบ่อยๆนี่แหละมันจะทำให้เราเกิดปัญญาแก้บ่อยๆนี่ทำให้เกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้มันก็จะเกิดรู้เท่าทันรู้จักเข็ดจักขามรู้จักกลัวว่าอำนาจของการกระทบอำนาจของตัณหาเนี่ยมันมีอนุภาพเผลอไม่ได้เผลอแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไฟลามทุ่งทุกทีแต่สำหรับคนที่มาปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งหรือปฏิบัติยังไม่เข้าใจไม่กลัวพิษกลัวภัยของความคิดปรุงแต่งไม่กลัวพิษกลัวภัยของตัณหาอุปาทานนี่นะมันก็ยังคิดไปได้เรื่อยๆนะชอบคิดชอบนึกชอบฝันชอบปรุงชอบแต่งไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเรายังไม่เห็นพิษเห็นภัยของมันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็แล้วไม่กลัวภัยไม่กลัวไฟเหมือนเดิมไฟบ้านเข้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รู้สึกเนี่ยดังนั้นเองเราในฐานะเป็นผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปประมาททีเดียวนะพุทธเจ้าบอกว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดนะแม้กระทั่งท่านจะตายท่านจะถึงนิพพานท่านจะเข้าสู่พระนิพพานท่านก็ยังสั่งเอาไว้นะหันทธานิพิกเวอมันตยามิโวขยวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านบอกว่าบอกขอบอกขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเจริญความไม่ประมาทอัปปมาเทนะสัมปาเทธาเจริญความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้เข้มแข็งอยู่เสมอตลอดเวลาอัปปมาเทนะคำว่าสัมปาเทธาเท่านั้นนะคือเจริญความไม่ประมาทนะเมื่อความไม่ประมาทคือความไม่ขาดสตินี่แหละนะความไม่ประมาทของชาวบ้านคือทำอะไรไม่ผิดพลาดความไม่ประมาทระดับต้นๆความไม่ประมาทระดับสูงๆก็คือมีสติรักษาใจตลอดเวลานะไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นแต่เป็นธรรมดานะเมื่อมันมีทุกขเวทนามันก็ต้องคิดบ้างแหละแต่ให้รู้ว่ามันให้รู้เท่าทันมันแล้วก็สลัดทิ้งไปก็ตั้งต้นรู้ใหม่เท่านั้นเองสำหรับคนใหม่เนี่ยที่คู่คีกับความคิดอยู่ตลอดมาเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะอะไรนิดก็คิดอะไรหน่อยก็คิดอยู่อย่างนั้นคิดเพราะเราอยู่กับมันมาตลอดทีนี้เราจะมาอยู่กับความไม่คิดบ้างเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินนะแต่เราก็ต้องทำเพราะเราไม่มีทางอื่นเลยไม่มีทางเลือกอื่นเลยว่างั้นเถอะมันมีทางนี้ทางเดียวที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอกายโนมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะโสกัปริเทวานังสมติกมายะญายัสสาธิคมายะนิพพานัสสจิกิเลนทายะเนี่ยท่านบอกมันมีทางเดียวที่จะทำให้จิตของเราบริสุทธิ์มีทางเดียวที่จะทำให้เราก้าวล่วงความโศกความพิไรลำพันได้มีทางเดียวที่จะทำให้เราก้าวล่วงความพอใจไม่พอใจได้มีทางเดียวที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้มีทางเดียวที่จะทำให้เราทำพระนิพพานให้แจ้งได้มีทางเดียวคือทางนี้นะท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานสูตรคือทางไหนก็ทางที่มามีสติตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูอารมณ์เนี่ยทางนี้เท่านั้นท่านว่าทางอื่นไม่มีท่านตรัสไว้อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาว่าเอาเองเอกายโนมัคโคเพราะนั้นเราก็ต้องเข้มงวดขนขวายในการที่จะทำนะเมื่อเราเชื่อท่านนะที่เรามาที่นี่ก็เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสส่วนผลออกมามันเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความการกระทำของเราว่าการของเราทำได้ถูกต้องไหมทำได้เข้มแข็งไหมทำได้ต่อเนื่องไหมก็เรามาสำรวจตรงนั้นท่านเรียกว่าอินทรีย์แล้วแต่อินทรีย์แล้วแต่พละของเราก็คือตัวศรัทธาความเชื่อมั่นในการทำวิริยะความเข้มแข็งทำอย่างเข้มแข็งทำอย่างบุกบันเอาจริงเอาจังสติทำอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ทำแบบลืมเนื้อลืมตัวสมาธิตั้งใจทำ ไม่วอกแวกหวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ปัญญาทำอย่างรอบรู้สังเกตสังกาทำอย่างเข้าจิตเข้าใจนี่แค่นี้แหละองค์ประกอบที่จะทำให้ได้สำเร็จทำอย่างเชื่อมั่นเต็มร้อยทำอย่างเข้มแข็งอาถรรพ์ทำอย่างรู้เนื้อรู้ตัวทำอย่างตั้งอกตั้งใจทำอย่างเข้าอกเข้าใจแค่นี้แหละที่มันจะสำเร็จผลขึ้นมาได้ที่เราก็มาคอยสำรวจว่าความเชื่อมั่นเพื่อที่จะทำให้ทุกข์หมดไปของเราเนี่ยมีมากไหมทำอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งบากบั่นหนักเอาเบาสู้วิตกมันจะร้อนจะหนาวอะไรทำรู้สึกตัวอย่างนั้นต้องทำให้เป็นนะทำให้เป็นหมายความว่ามันจะทำด้วยความเบาสบายแต่ถ้าหากว่าทำไม่เป็นมันจะหนักจะนุ่งจะคับจะแค้นจะแน่นจะหนักไปหมดเลยนี่ทำไม่เป็นเหมือนกับคนทำงานอะว่าคนที่ทำเป็นทำได้เบาแล้วก็ทำได้เยอะบางคนทำไม่เป็นทำหนักทั้งวันแต่ได้นิดหน่อยเหมือนพวกคนที่เขาทำงานเป็นนะทำนิดหน่อยก็ได้เยอะละวันนั้นได้หลายร้อยแต่ทำงานไม่เป็นหรือทำไม่มีวิชาก็ทำงานหนักทั้งวันก็ได้ค่าจ้างนิดเดียวอย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่าองค์ประกอบของปัญญานี่สำคัญเรามาเจริญเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเท่านั้นนะที่จะช่วยเราปัญญายะปริสุทธิ์ติปัญญาจะทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ได้แต่เวลาจะพ้นนะพ้นด้วยความเพียรนะวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ด้วยความเพียรคือเพียรพยายามเรื่อยไปมันจะยากจะเย็นขนาดก็เพียรเรื่อยไปแต่ขณะเพียรนั้นต้องไม่ลืมปัญญาท่านบอกว่าเหมือนกับเราช่างตีเหล็กช่างตีมีดอะช่างตีมีดนี่มันต้องใช้อะใช้ไฟนะไฟเผาเหล็กถ้าเหล็กมันยังแข็งอยู่นี่มันตีไม่ได้ไฟตัวนั้นนั่นเรียกว่าความเพียรหรือตบะเผาเหล็กให้แดงจิตของเรานี่เหมือนกับเหล็กมันแข็งมันกระด้างเผามันให้อ่อนเผาแล้วที่เผาแล้วต้องใช้ปัญญาปัญญาก็เหมือนช่างตีช่างตีเหล็กนี่คือปัญญาตีให้เหล็กที่แดงนี่ให้เป็นรูปอะไรล่ะรูปเป็นรูปขวานเป็นรูปมีดเป็นรูปจอบเป็นรูปเสียมก็ตีไปทีนี้เราก็เหมือนกันเราก็ใช้ปัญญาใจของเราบางครั้งเนี่ยมันกระด้างมันก็ใช้ปัญญาตีมันบ้างนะใช้ปัญญาตบตีให้ได้รูปได้ลายก็จะตบตีให้จิตของเราเนี่ยมีเป็นอะไรอ่ะตบตีให้จิตของเรามีปัญญาตบตีให้จิตของเรามีสติตบตีของจิตของเราให้มีสมาธิเนี่ยใช้ตกแต่งเอาทั้งนั้นใช้ปัญญาตกแต่งเมื่อใช้ปัญญาตกแต่งให้ได้รูปได้ลายแล้วก็ยังไม่พอนะเย็นแล้วก็ต้องเอามารับมาฝนให้มันคมคือต้องใช้ปัญญานี่เวลาปัญญานี้มันจะเกิดขึ้นจากการตื่นตัวนะปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลับเมื่อมันหลับมันง่วงมันเหงาต้องแก้ไขทันทีอย่าไปยอมมันง่ายๆขยี้หูขยี้ตาให้มันตาตื่นตาตื่นใจขึ้นมานี่คืออำนาจของตัวสติสตินี่เปรียบเสมือนไก่ปืนวันละเรียกนกปืนนะปืนลูกปืนเนี่ยเปรียบเสมือนตัวปัญญาถ้าหากว่ามือไม่เหนียวไกเนี่ยลูกปืนมันทำงานไม่ได้นะเพราะนั้นตัวสตินี่เหมือนกับไก่ปืนพอเหนียวปั๊บปืนก็ลั่นป้องไปเลยอันนี้มันพอนึกขึ้นได้ปั๊บปัญญามาทันทีอย่างสมมติมันง่วงเนี่ยมันง่วงเนี่ยถ้าเราไม่ได้สติแล้วก็ง่วงไปเรื่อยๆพอไม่ได้สติปั๊บปัญญาเกิดแก้ไขอ๋อง่วงต้องง่วงต้องสลัดหูสลัดตาง่วงต้องพลิกต้องเปลี่ยนง่วงต้องเดินง่วงต้องดูโน่นดูนี่มันชื่นขึ้นมาไอ้ตัวที่มันชื่นขึ้นมาเป็นผลของปัญญาแต่ตัวที่เรางมงักอยู่งั้นนะง่วงงักอยู่งั้นอันนี้ไม่มีปัญญาแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีสติพอสติยังไม่ปลุกตัวแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตัวปัญญาคือตัวแก้ปัญหาแต่คนที่รู้จักแก้ปัญหาบ่อยๆก็หมายความคนนั้นมีสติบ่อยๆเกิดปัญญาบ่อยๆแก้ปัญหาได้บ่อยๆพอแก้ปัญหาได้บ่อยๆมันก็ความต่อเนื่องของความตื่นตัวก็มีมาก แต่ถ้าหากว่าเรานั่งง่วงนั่งเหงานั่งคิดไปไม่ได้สติก็คิดไปเรื่อยๆง่วงไปเรื่อยๆปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดให้ความจิตของเรามันจะสะอาดได้ยังไงจิตของเรามันจะหลุดจะพ้นออกมาจากกิเลสได้อย่างไรเราก็บอกโอ้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ปฏิบัติแล้วทำไมมันช้าเหลือเกินมันไม่รู้ไม่เห็นสักทีก็อย่าไปรู้ไปเห็นอะไรปฏิบัติอยู่ในโมหะปฏิบัติอยู่ในอวิชชาไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในตัวสติปัญญานะอันนี้มันเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้นะในพุทธศาสนามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ให้เห็นได้นั้นเองเราอย่าไปท้อถอยทีเดียวนะแล้วก็อย่าไปพึ่งอำนาจอย่างอื่นพึ่งอำนาจของพระรัตนตรัยนี่แหละพึ่งอำนาจของคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละสูงสุดนะดังนั้นก็อันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะเราให้อารมณ์กันแค่นี้นะเอาไปพิจารณาใช้ก็ทั้งวันแหละนะแต่ถ้าหากคนไหนเอาไปปรับใช้ไม่เป็นก็ถามนะหลวงพ่อก็เดินผ่านไปผ่านมาหลวงพ่อก็จะบอกเออทำอย่างนี้อย่างนี้นะโดยเฉพาะสำหรับคนใหม่ยังไม่ชำนิชำนาญแม้แต่คนเก่าก็ตามเถอะคนเก่าก็ถ้าทำแล้วอย่างประมาทก็ติดอารมณ์เหมือนกันแหละเราต้องทำด้วยความไม่ประมาทนะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้ก็ให้ได้สติกันแค่นี้นะแล้วก็อนุโมทนาทุกท่านให้เอาไปตั้งใจทำกันเข้าจิตเข้าใจแล้วจะได้ตัวสะอาดตัวบริสุทธิ์ตัวปัญญา